za kilogram, a filet z łososia 3,30 za 100 gramów. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. W niedzielę w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 listopada, minęła 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie policyjne kontrole na drogach i policyjne statystyki. W piątek i we Wszystkich Świętych zginęło kilkanaście osób. Kwestie na cmentarzach trwają, Polacy wrzucają pieniądze do puszek. Najczęściej chyba jednak monety, aczkolwiek 10 złotówek też nie brakuje. Miasto 44 kasowym hitem. Film już obejrzało ponad 1 600 000 widzów. Nie spodziewaliśmy się rzeczywiście, że dobijemy do 1,5 miliona. Nie sądziliśmy, że tak szybko. Przyznaje reżyser filmu Jan Komasa. Na początek statystyki z dróg. W piątek i w Dzień Wszystkich Świętych zginęło 15 osób. Zatrzymano ponad 550 nietrzeźwych kierujących. Policja przyznaje. Nie są to dane odbiegające od tych, które gromadzimy codziennie. Katarzyna Balcer z Komendy Głównej Policji podkreśla, że najwięcej ofiar śmiertelnych było w piątek. W piątek, na sobotę mieliśmy 8 osób zabitych w wypadkach. Ponad 240 nietrzeźwych kierujących zatrzymanych. Natomiast w sobotę, czyli w Dzień Wszystkich Świętych, doszło do 75 wypadków, w których zostało zabitych 7 osób, rannych 117. Policja jak co roku apeluje o ostrożną jazdę i zapowiada wzmożone kontrole na drogach krajowych. Na wylotówkach z dużych miast i w pobliżu nekropolii funkcjonariusze powtarzają, że obowiązuje zasada zero tolerancji dla łamiących przepisy. Polacy odwiedzają cmentarze i groby bliskich, a na cmentarzach tradycyjne kwesty. Cel to ratowanie zabytkowych nagrobków. Na warszawskich Powązkach tylko wczoraj udało się zebrać ponad 160 tysięcy złotych. A dzisiaj z jednym z kwestujących, aktorem Ryszardem Nadrowskim, rozmawiała Monika Gosławska. Kolejny dzień kwesty. Kolejny dzień, wczoraj, znakomity. Prawie 744,96 groszy uzbierałem wczoraj, a dziś drugie tyle i to jest mniej więcej ponad 1,5 tysiąca. Czy my wiemy, ile w tej chwili już udało się zebrać w trakcie całej kwestii? Globalnie nie, bo tego jeszcze nie wiadomo, bo dziś jeszcze dopiero pod koniec komitet się zbierze i będą sumować. Ale myślę, że ludzie są tak ofiarni, że to jest wspaniałe. Ile ta osób zbiera? Idea jest wspaniała. Ponad 250 twórców, aktorów, polityków, adwokatów, pisarzy, bo to jest warte tego. Ta nekropolia musi się ostać. To Warszawa, na Podkarpaciu kwesta bliska rekordu. Wczoraj na prawie 50 nekropoliach udało się zebrać 118 tysięcy złotych i to tylko o 2 tysiące mniej niż w ubiegłym roku. Pieniądze zbiera Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Dziś wolontariusze czekają na nekropoliach w Rzeszowie i w Sokołowie Małopolskim. Najczęściej chyba jednak monety, aczkolwiek 10 złotówek też nie brakuje, także 20, nawet 20 zł mamy, także naprawdę gest społeczny jest bardzo duży. Bardzo dziękujemy. Czy jest szansa na to, że ta kwesta będzie rekordowa? No my zawsze wierzymy w to, że tak jest, a jak patrzymy na ludzi, którzy nam tu pomagają, rzucają do puszek, to serce rośnie. Ja wierzę, że rekord padnie. W tamtym roku było 120, ile będzie w tym? Może 130, a może Bozia da więcej? Dzisiejsza zbiórka potrwa do 16. Początek listopada i pierwsze rachunki za ogrzewanie. Wielu Polaków już je dostało albo wkrótce dostanie. Na razie pogoda jest łaskawa, ale kiedy przyjdzie zima, to znów pojawiać się będą na nich wysokie kwoty. Co za tym zrobić, aby nie rujnowały domowych budżetów? Propozycje, choć nie dla wszystkich, mają Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Namawiają do skorzystania z dofinansowań do budowy energooszczędnych domów. Fundusz wesprze taką działalność i można pozyskać na ten cel nawet 50 tysięcy złotych. Jeżeli to będzie dom energooszczędny, to jest 30 tysięcy złotych. Mówi rzecznik funduszu Witold Maziarz i wylicza, że 70% energii zużywanej w polskich domach jest przeznaczone właśnie na ogrzewanie. Nie ma natomiast dobrych informacji dla osób, które chcą ocieplić już istniejące budynki, podkreśla rzecznik Ministerstwa Środowiska Paweł Mikusek. W tej chwili raczej na termomodernizację, oszczędność energii dla osób fizycznych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie ma specjalnych pieniędzy. Być może w przyszłości pojawi się taki program, czy to ze środków Narodowego Funduszu, czy to ze środków europejskich. Z programu dopłat można korzystać do 2018 roku. Fundusz przeznaczył na ten cel 300 milionów złotych. Film o Powstaniu Warszawskim, kasowym hitem, już ponad 1 600 000 widzów obejrzało Miasto 44. Obraz Jana Komasy jest wyświetlany od 19 września i zajmuje już drugie miejsce po Katyniu Andrzeja Wajdy w rankingu historycznych przebojów filmowych ostatnich 10 lat. Reżyser nie kryje satysfakcji. Spodziewaliśmy się dużej publiki. Może nie spodziewaliśmy się rzeczywiście, że dobijemy do 1,5 miliona. Nie sądziliśmy, że tak szybko. To jest wspaniałe, że ten film też bardzo przemówił, na czym nam zależało. Do wielu pokoleń, nie tylko do młodych, ale też do starszych. Jan Komasa ma jeszcze jeden powód do dumy. Największą radość taką długoterminową mam z tego powodu, że w ogóle dane mi było zrobić ten film. Nikt mi już tego nie odbierze. Jest to ogromne widowisko i ono jest przewrotne, bo niby jest widowiskiem, a tak naprawdę zupełnie co innego ma zrobić z ludźmi, ma wzbudzić refleksję, że to jest film, który prowokuje. W ciągu ostatnich 10 lat tylko 8 polskich filmów przekroczyło pułap 1,5-milionowej frekwencji. Najczęściej udawało się to komediom romantycznym. To był Serwis Trójki. Sporo chmur, ale raczej nie powinno padać. Będą za to rozpogodzenia, najwięcej na południu i na zachodzie. W Augustowie 8 stopni, w Warszawie 11, w Bydgoszczy oraz w Gdańsku 12, w Koszalinie i w Łodzi 13, w Poznaniu i w Krakowie 14, w Szczecinie 15 stopni, najcieplej we Wrocławiu, tam 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z najwyższej półki. W tym wydaniu na antenie pojawi się Szum, najnowsza powieść Magdaleny Tuli. To między innymi piękna rzecz o przebaczeniu. Ciężar nieprzebaczenia to można pewnie z siebie zdjąć, ale nie w taki łatwy sposób, jak uczą na religii. Pojawią się też Angole, książka Ewy Winnickiej. Opowieść o Polakach, którzy na początku tego wieku wyjechali za chlebem na Wyspy Brytyjskie. To jest kraj, który ma kompletnie inną kulturę i inną emocjonalność. Musimy naprawdę się wysilić, żeby się zrozumieć. Z najwyższej półki już dziś po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną, Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 lat 0% w Saturnie. I stać się na 10-calowy tablet Samsung Galaxy Tab 4 z procesorem Quad-Core, modemem LTE i pakietem Hancom Office za 1249 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Są takie chwile, kiedy masz ochotę na coś wyjątkowego? Poznaj Deluxe w Lidlo. To wybór wyszukanych produktów najwyższej jakości, które zachwycą twoje podniebienie. Już od jutra w Lidlu wyśmienity deser tiramisu w szklance za 6,66 za 95 gramów. Deser tiramisu 6,66. A doskonałe kabanosy w różnych smakach kosztują tylko 9,99 za 340 gramów. Kabanosy 9,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. W niedzielę w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. We'll be right back. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Tak niewiele miałem i tak niewiele mam. Mogę rzucić wszystko, mogę zostać sam. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. To taka rzecz, że kocham i rozumiem wolności, to taka rzecz, że oddać nie umiem wolność. To taka rzecz, że kocham i rozumiem wolności, za nic ona nie umiem wolność. Wolności. Rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolność. Pamiętam festiwal w Opolu kilka lat temu i niedziela, i poranek, i włączyłem, wyjeżdżając z Opola, radio w samochodzie, program trzeci oczywiście, i to była informacja, że Bogusia już nie ma z nami. Tak to zapamiętałem. Ci, którzy odeszli dzisiaj do godziny 14, ale będziemy też mieli nowości. Agnieszka, Artur, witamy w drugiej godzinie dzisiaj, wyjątkowo drugiej godzinie naszego niedzielnego spotkania. swoich bram, jestem Paryżem. I w tajnych mapach szukam mam, rysuję kręgi coraz bliżej, tak, ty jesteś rozwą. Jestem Paryżem. I nad Europą pochylony tak dotykam Moskwy. Więc sen udawaj wodę, nie bądź wart, bo płonie Paryż. GC. Zaraz wracam, program trzeci, 20 minut po południu. Drugi dzień listopada, dzień zaduszny. Jest taka bardzo króciutka pioseneczka Indie Airy, w której ona też wspomina dla siebie ważnych. John Coltrane and Miles Davis, Dizzy Gillespie, this is a song for you. Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Robert Johnson, Charlie Patton, the list goes on and on and on. Ma Rainey, Bessie Smith, and Memphis Minnie, Minnie Riperton, Sister Puma, Cammy Terrell, and Karen Carpenter, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, your memory still lives on in me. Thank you. Injury. Ella Fitzgerald, będzie jeszcze, będzie i Sarah Vaughan, ale najpierw wspomniany przez Indie Miles. Jak on to od niechcenia robił, a niewiarygodne dźwięki wydobywał ze swojej trąbki. Do Sary Vaughan wrócimy, jak powiedziałem, do Ellie Fitzgerald też, no ale Michael dzisiaj musi zaistnieć, choć bardzo rzadko w naszych spotkaniach śpiewa. Thank you. do, and it doesn't seem to matter, and it doesn't seem right, 'cause the wind has brought no fucking still. I cry alone at night. Don't you judge him by composure, 'cause I'm lying to myself. And the reason why she left me, did she find someone else? Who is it? artur.orzech@opolskieradio.pl. Pan Michał skorzystał z adresu i między innymi i pisze Michael, nie moja bajka, ale pamiętam jak znakomicie nagrana była ta płyta. Jeśli chodzi o produkcję, to była wielka i zawsze brzmiało przepięknie. Tak, to prawda. Michael Jackson z krążka Dangerous. A teraz obiecana Sarah Vaughan. Give me a feeling. remiksie oczywiście Fiva, w remiksie Adama Freelanda, ale głos Sary Vaughan. No i teraz Ella Fitzgerald. Wszyscy kochają Ellę. Stevie także. Wow. I never in my life thought that I would be standing on the stage with you. You've been the inspiration to all of us as young people and to the world. You've given so much love and happiness. We all love Ella. Let's. And we love you too. You are the sunshine of my life. You are the sunshine of my life. Thanks, sweetheart. Thank you, Stevie Wonder. He is the inspiration of the young generation and the genius and everything. Right on, this is it. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. I feel like this is the beginning. Though I've loved you for a million years, and if I thought our love was ending, I would find myself drowning in my own tears. You are the sunshine of my life. That's what I always be around. You are the apple of my eye. I'm a booby dooby bitty. Forever you be in my heart. A booby dooby bitty. You must be the line of uprzejmości na początku, a potem tak cudownie się pomylili. Stevie Wonder i Ella Fitzgerald, albo Ella Fitzgerald i Stevie Wonder. Oh,

w sposób podobny wycisza się, by potem powrócić i wiemy już, gdzie był pierwowzór. Elvis Presley, Suspicious Minds. Przechodzimy do nowości. Do tych nowości wrócimy po godzinie 13. Mam nadzieję też na wizytę gościa. Umówiliśmy się. No ale dzisiaj drugi dzień listopada, więc zobaczymy, czy się uda. Mam nadzieję, że tak. To w związku z prezentacją zupełnie nowych nagrań i powrotu na rynek muzyczny, jak to zaraz wracam bywa. No a jeśli chodzi o pierwszą nowość, to Flight Facilities i dzisiaj w tym nagraniu gościnnie Reggie Watts, który nie może się zdecydować, czy jest bardziej aktorem komediowym, czy komikiem, czy może wokalistą trip-hopowym. Check. I can see by the dawn, words have lost their meaning, but we're carrying on, and I feel you so strong. Anytime with you is like I'm doing no wrong, and we're moving. We need it. Waves are crashing in and we can barely perceive it. Baby, when you move, you make me feel like I got something to prove. Take your time, I wanna change your mind. I wanna make your mind, I wanna figure it out. Take it now, I wanna show you how. I wanna know what it means, what you're all about. Take your time, I wanna change your mind. I wanna make your mind, I wanna figure it out. Take it now, I wanna show you how. I wanna know what it means to be on your side. Sunshine on my face. There's a word for your kiss. Any definition is a failed attempt. And the way of your words haunt me in my dreams to the point of absurd. And we're moving like we need it. Waves are crashing in and we can barely perceive it. Baby, when you move, feel like I got something to prove. Sunshine on my baby, out on the floor. Hey. Sometimes love shines like never before. Never before, oh yeah. Sunshine on my baby, zapraszamy do reklamy.